to make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. I'd leave it all, all for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. 10:10 to najwyższy czas na pierwsze dzisiaj rozdawnictwo. Mamy płyty tygodnia dwie, Eric Clapton and Friends. Bardzo proszę o SMS-y, numer to 71335, ale zaraz, zanim SMS-y, to w treści proszę napisać hel. Gabriela Darmetko, która jest dzisiaj wydawcą audycji, tak bardzo tęskni za morzem, że z pewnością będzie jej bardzo, bardzo przyjemnie, jeżeli zobaczy hel w SMS-ie. 71335, dwie płyty do rozdania. There's a train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car, they call the sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered. Your nights don't matter now. Your time's no longer counted. This train's got you now. Some boat can't get off. Distance fades from you. There'll be no friends with you now. The ride is just for you. What it is, the goal will Bardzo szybko nam to poszło. Dwie płyty tygodnia Eric Clapton and Friends mają już nowych właścicieli. To pan Tomasz z Pabianic i pan Paweł z Gdańska. A ja obiecałam państwu dzisiaj rozmowę o dziewczynach z powstania. Dla mnie, przyznam, najbardziej poruszająca jest historia pani Haliny Wiśniewskiej, która urodziła syna dokładnie 4 godziny przed godziną W, czyli 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 13. I mąż poszedł się bić. Bo tak wtedy było. Oczywiście była też w szoku porodowym, ponieważ kobiety zawsze, które urodzą, pani dobrze o tym wie, ja wiem, są lekko zorientowane, bo dopiero co urodziły, prawda, są zmęczone. Także ona była w takim właśnie poporodowym szoku. Była bardzo zmęczona. A mimo to jej mąż ją zostawił. Poszedł się bić. I jeszcze do tego powiedział, że za 3 dni wróci, bo wszyscy powstańcy myśleli, że po 3 dniach będzie koniec. I ona właśnie z tym malutkim dzieckiem na ręku została. I ja, która miałam idealne warunki, rodziłam w szpitalu ze swoją położną, obok był mój narzeczony, wszyscy jakby skupiali się tylko na mnie i na dziecku. Nie mogę sobie wyobrazić, jak te kobiety w takiej sytuacji, kiedy wszyscy je opuszczają, nagle potrafią tak się zmobilizować i tyle siły w sobie znaleźć, same będąc bardzo słabe, mając gorączkę, krwawiąc, prawda, przecież ta kobieta była w połogu, potrafiły tyle wykrzesać właśnie z siebie siły, żeby to dziecko ochronić i ocalić. Także to w ogóle było dla mnie niesamowite. I o ile właśnie wszystkim powstańcom oddaję hołd, tak tym kobietom, które urodziły dzieci w pierwszych dniach powstania, które urodziły 3 miesiące przed powstaniem, oddaję jeszcze większy hołd. Jak pytałam się właśnie bohaterek o różne aspekty, to mówiły, że o, nikt wcześniej się mnie o to nie pytał. Na przykład kwestie natury higienicznej, miały się w co ubrać, jak się czuły, przecież one nie mogły się w ogóle umyć. I faktycznie myślałam o takiej książce od dawna, bo babci historia towarzyszyła mi odkąd pamiętam, odkąd byłam małą dziewczynką, zawsze mnie to bardzo interesowało. Babcia mnie brała na kolana i opowiadała mi o swoich przeżyciach. Ale dopiero kiedy zostałam mamą, zobaczyłam, jaki to jest wysiłek, żeby jednak urodzić dziecko, wychować dziecko, i pomyślałam sobie, że ich wysiłek był jeszcze większy, 1000-krotnie razy większy. I rzeczywiście tych opowieści dotyczących między innymi higieny, warunków sanitarnych Anna Herbig zebrała sporo. Panie po latach wspominają to. Między innymi pani Halina Jędrzejewska opowiada o prezencie, no niezwykłym, który dziewczynom zrobili panowie, zdobywając wielki kocioł, w którym panie mogły się wymyć. Jednej z moich bohaterek wybuch bomby dosłownie rozpruł spódnic, ponieważ wszystkie szwy puściły. Drugiej z kolei pierwszego dnia powstania spódnica też się poszarpała, przemokła. Jakiś kolega dał jej spodnie, które, ponieważ ciąpił deszcz straszny, tak przemokły, że stały się sztywne i raniły uda. I jak pani właśnie mówiła o tej jednej historii, dotyczyła ona pani Haliny Jędrzejewskiej z Ławki, której koledzy w połowie sierpnia postanowili sprawić im przyjemność i przynieśli na kwaterę taki kocioł z wodą. I one były przeszczęśliwe, że mogą się umyć. Umyły się, uczesały włosy. I zaraz bomba potem spadła i to tak, wszystko zniszczyła. Tak, pokryły się grubą warstwą pyłu i było jeszcze gorzej niż przed kompaniem. Na szczęście nikomu nic nie stało. Ale taka właśnie anegdota pokazuje to, jak właśnie wyglądała ta higiena i to życie kobiece w Powstaniu Warszawskim. Ja nie chcę trywializować tego tematu, bo Powstanie Warszawskie, no to była niewyobrażalna walka. Tak, to było piekło. Ale kobiety, które mówiły także o tej higienie, pani, która opowiadała o tym, że spodnie zaschnięte raniły jej nogi, mówiła też, ale ja nie mogłam płakać, ja szłam dalej, czołgałam się dalej, wtedy akurat chyba przez Las Kabacki. Tak. Ja szłam dalej i próbowałam pomóc osobom, które spotykałam na drodze. Czyli to nie jest tak tylko, że te kobiety myślały o tym, żeby ubrać się, bo ubranie było brudne, ale one normalnie walczyły. Te matki. Co panią najbardziej zaskoczyło w tych historiach? Chyba właśnie taka ich siła, jak pani mówiła, że one nie mogły, mimo tego, że łzy im ścisnęły do oczu, to one wiedziały, że nie mogą płakać, nie mogą się poddać, ponieważ nie mogą pokazać tej swojej słabości. I to chyba jest takim bohaterstwem kobiet. I chyba dlatego kobiety w powstaniu są dla mnie chyba większymi bohaterkami niż mężczyźni. Z tego właśnie względu, że oprócz tej walki, tego okrucieństwa, tego piekła, jaki przeżyły, musiały przeciwstawić się takiej swojej kobiecej naturze, która właśnie mówi, żeby być delikatne, żeby tutaj dbać o siebie, a one właśnie to przemogły i właśnie przekór temu brnęły dalej w tych obcierających spodniach, które krwawiły im uda, to wszystko ze łzami cisnącymi się do oczu, to wszystko jednak przemogły właśnie, żeby pokazać, że one również są twarde, jak inni żołnierze Armii Krajowej i mogą mogą dalej walczyć, że zasługują na szacunek i na to, żeby stawiać się na równi z mężczyznami. Dzisiaj to dla nas jest oczywiste, ale trochę inaczej były kobiety wtedy wychowywane. Na obronę tego, że one mimo tej właśnie swojej takiej delikatności i słabości poszły się bić i na równi z mężczyznami broniły jakby Warszawy i walczyły, może świadczyć fakt, że jednak ta cała młodzież, która właśnie była w powstaniu, była wychowana w II Rzeczpospolitej. Patriotyzm był bardzo wysoko stawiany. Ci ludzie żyli tym kultem niepodległości, kultem marszałka Piłsudskiego, tym, że po tylu latach wreszcie udało się odzyskać tą wolność. Rodzice moich bohaterek walczyli w obronie Warszawy w 20 roku. Ojciec mojej babci bronił Warszawy jako ochotnik. Ten kult niepodległości i to pragnienie wolności było tak w nich wielkie, że one po prostu poszły się bić. Nie było dla nich innego wyboru. To było oczywiste dla nich. O tych wspomnieniach kobiet jeszcze dzisiaj sporo opowiemy. Będziemy mówić też o miłości. Banda idą w miasto i z każdym krokiem ziemia płonie pod stopami. Ktoś obcy uznał miasto to za swoją własność, a oni tego miejsca nie oddadzą za nic. Choć szybciej mówi Janek, kiedy Basia zwalnia, a cała jego miłość wtedy przed oczami. I niosą skarby, których czeka mała armia, co się przeciska tak jak szczury kanałami. Idziemy w noc, idziemy w noc, idziemy w noc. Śmiać się, bawić, nurkujemy w mrok. Jutro znikniemy może tak jak znikł w popiołach nasz czteropiętrowy dom. Zamiast go opłakiwać serce mocno ciągnie nas w sierpniową noc. Przysiągłbyś jak dziewczyna w tańcu na zabawie, lecz oni idą w noc jak w bagno i na końcu zamiast się kochać z sobą kochają w Warszawie. Ej, koło beczki, bo to jednak widać przecież. Banda ogarnia sytuację oka rzutem. Na kluczej coś się dzieje, tędy nie przejdziemy. Plan numer dwa znaczy ciśniemy jednak skrótem. Idziemy w noc, idziemy w noc, idziemy w noc. Śmiać się, bawić, nurkujemy w mrok. Jutro znikniemy może tak jak znikł w popiołach nasz czteropiętrowy dom. Zamiast go opłakiwać serce mocno ciągnie nas w sierpniową noc. Co to co sobotę ściągała z miasta anzymonów i łobuzów. Dzisiaj to już wspomnienie, ale cień się przyda, bo czasy są najgorsze i noc jakby płytka. Zamiast kieliszków wina pobrząkuje chlebak i głucho milczą te granaty w czterech zbitkach. Macie zapałki? No bo Basia jednak pali. Siedzą skuleni z drogocennym papierosem. Za chwilę znowu bezszelestnie pod wróżami w kierunku czegoś, co w przeszłości było mostem. Idziemy w noc. Idziemy w noc, idziemy w noc. Zamiast głośno śmiać się, bawić, nurkujemy w mrok. Jutro zamkniemy może tak jak znikł w popiołach nasz czteropiętrowy dom. Zamiast go opłakiwać serce mocno ciągnie nas warszawską noc. Idziemy w noc, idziemy w noc, idziemy w noc. Zamiast głośno śmiać się, bawić, 10.25. Opowiadamy o wspomnieniach powstańczych, o historiach kobiet. Anna Herbich, wnuczka pani, którą powstanie zastało z 3-miesięcznym dzieckiem, zebrała te opowieści. Zebrała je w książce Dziewczyny z powstania i przyznaje, że była zaskoczona otwartością swoich bohaterek, między innymi opowieściami pani Wiśniewskiej, tej, która urodziła syna 1 sierpnia. Pani Wiśniewska opowiedziała mi swoje dosłownie najszczersze myśli, które miała w głowie, to, że kiedy już była miesiąc w piwnicy i miała dość, bomby się sypały, nie miała co jeść, nie miała pokarmu, synek umierał jej na rękach, jej mąż przychodził do niej właśnie z barykady, bo był dowódcą barykady i tak właśnie mówił, no tutaj bronimy, będziemy walczyć do końca, do ostatniej kropli krwi, to ona po prostu mówiła, mąż krzyczała w twarz, że ona ma dość, ona już nie chce, ona już chce zginąć, ona już chce zginąć razem z dzieckiem, bo już nie ma siły i sprzeczała się z tym mężem. I tu mamy taki właśnie obraz takiego dysonansu między właśnie tym cywilem, tą cywilką, kobietą, która była w piwnicy, i mężczyzną, który walczył, dla którego najważniejsza właśnie była walka, to żeby odzyskać tą Warszawę, przelać krew, żeby nawet polec, ale żeby ta Warszawa była wyzwolona, a tej kobiety, dla której najważniejsze było to, żeby to dziecko ocalało. I faktycznie tutaj ta heroiczna walka w piwnicy, która trwała 2 miesiące, to dziecko nie miało co jeść, było, no było przeroczyste, 2 razy prawie, że nie umarło, bo raz bomba uderzyła w ich budynek, 2 raz ludzie z sąsiedniej kamienicy, która się zawaliła, wtargnęli do ich piwnicy i o mało co jej nie zgnietli. Synek przestał na chwilę oddychać. Makabryczne chwile. I na pewno wspomina je jako najgorsze w swoim życiu. Faktycznie tutaj nie spodziewałam się, że usłyszę aż tyle od niej. I ten mąż też nie pytał się, jak ona się czuje w tym wszystkim, także tutaj... A nawet jest taki list, który wysłał do niej, tak. Mówi, że oni dają sobie radę na barykadach, że nie jest źle. Tak, to pokazuje taką żołnierską mentalność, prawda? Oni walczą, no, dowódca tutaj wydaje rozkazy. Pewnie mu się wydawało, że tam nic się nie dzieje, tak, że ona myślał, spokojnie że ona jest w domu, w mieszkaniu, zajmuje się dzieckiem, nic się nie dzieje, bo nie miał pojęcia, jak jest po drugiej stronie Alei Jerozolimskiej, tej barykady właśnie, bo on był po drugiej stronie tej, która się jeszcze trzymała. I taki właśnie list wysłał, który do tej pory się zachował, że u nich nastroje pierwszorzędne. Co u was, że chętnie bym przyszedł pocałować twojego słodkiego pysia, ale nie mam czasu, czy już nie pamiętam, jak to jakoś ujął. Także no, pani Halina była wstrząśnięta tym listem, ale mąż nie dawał sobie sprawy z tego, jaka sytuacja jest po tej drugiej stronie barykady i co ona przeżywa. Także dopiero po miesiącu do niego przyszła z siostrą, jak je zobaczył, jak ona wygląda, jakim jest wrakiem człowieka, że to dziecko ledwo żyje, dopiero oprzytomniał, że jednak ona naprawdę przeżyła piekło, bo no, jak mówię, nie spodziewał się takiego widoku. I dopiero potem faktycznie, ponieważ był dowódcą barykady, tam ją gdzieś umieścił w piwnicy i była niedaleko niego i przez ten miesiąc mógł do niej przychodzić, ją odwiedzać, ale te ich rozmowy też świadczą o tym, że nadawali na zupełnie 2 innych falach, że zupełnie inaczej odbierali to powstanie. Ona chciała przeżyć, chciała, żeby nawet Warszawa już skapitulowała, ale tylko żeby jej dziecko przeżyło, żeby ten koszmar się skończył. A on do końca, do ostatniego żołnierza, ostatniego budynku trzymającego się, chciał bronić tej właśnie wolności, dopiero co na sekundkę odzyskanej. Anna Herbich w swojej książce zawarła przede wszystkim wspomnienia kobiety, ale to nie jest tak, że ona tych męskich punktów widzenia nie zna. Zna je bardzo dobrze, bo rozmawiała o tym z dziadkiem. Dziadek czuł się strasznie z tym, że babcię zostawia, ale to był jego obowiązek. Jednak mężczyźni tamtych lat trochę byli ulepieni z innej gliny, wydaje mi się, i dla nich, jeżeli oni byli żołnierzami, to dezercja była gorsza niż śmierć. Jeszcze jeden mąż opuszcza kobietę w mojej książce, to jest ojciec jednej z moich bohaterek, pani Jadwigi Łukasik. I ten właśnie jej ojciec opuszcza, bo ona ma wówczas 8 lat, opuszcza jej mamę, która mówi do niego, ale nie idź, no zobacz, no przecież my umrzemy bez ciebie. On mówi, kochanie, musicie sobie jakoś radzić, bo ojczyzna ważniejsza. I tacy byli ci mężczyźni. Podobnie mój dziadek. Mimo, że mój dziadek akurat miał troszkę inną historię, ponieważ on wyprowadził swoich żołnierzy, bo zobaczył, że nie ma czym walczyć, więc swoich żołnierzy 1 dnia wyprowadził z Warszawy, ale również zostawił babcię. Z 3-miesięcznym dzieckiem. Dał jej tylko wskazówki. O 5 bądź w domu. Babcia o 3 pobiegła czym prędzej po jakiejś zasypki, po smoczki zapasowe. Wróciła czym prędzej do domu. I zaczęło się. I faktycznie już była w domu, potem była w piwnicy, nie wychodziła, ale też przez cały ten czas martwiła się swojego męża, ale wiedziała, że on nie mógł postąpić inaczej. Tu właśnie taką scenę przywołuje, jak oni się żegnają, jak wychodzi dziadek do powstania Babcia stoi na schodach, patrzy, jak on schodzi, jak on zbiega. Ma mundur ukryty pod garniturem i robi znak krzyża i patrzy za nim i mówi, że ona nie wie, czy on przeżyje, czy jeszcze się zobaczą. Nie ma pojęcia. A ma już 3-miesięczne dziecko, są 2 lata po ślubie. Także to były dramaty tych kobiet ogromne. Ale była też miłość i o niej w książce, o niej teraz. Wśród tych miłosnych historii dotyczących kobiet w powstaniu ogromne wrażenie robi historia Zofii Radeckiej. Jej narzeczony Kazik również walczył jak ona w powstaniu, ale zginął tragiczną śmiercią na Czerniakowie. I ona dowiedziała się o tej tragicznej śmierci po powstaniu. Mimo to chodziła na ekshumację, szukała jego ciała, bo chciała chociaż go pochować. Nie wiedziała, że spłonął do ostatniej kości. I jaka w tych kobietach była nadzieja i taka siła, skoro ona, wiedząc, że on nie żyje, miała ułamek nadziei, że może jednak przeżył i przez wiele lat na każdy dźwięk dzwonka biegła do drzwi z nadzieją, drżeniem serca, że to może on. Że mimo, może że on, już miała męża, nowe mimo, że życie. Miała męża, tak, bo po kilku latach wyszła za mąż i zawsze mówiła o Kaziku z takim sentymentem i z łzami w oczach, mimo, że minęło już 70 lat. Wszystko najlepsze, co mnie spotkało w życiu, zdarzyło się w Warszawie. Sukcesy, praca, wielka miłość, a w tle wojna, okupacja, powstanie warszawskie. Byłam jeszcze młoda, wydawało mi się, że całe życie przede mną. Po wojnie zdałam sobie sprawę, że choć nie skończyłam jeszcze 20 lat, najlepszy mam niestety za sobą. I to najlepsze to było to, co było związane z powstaniem. Z okupacją, bo jednak to był dramat, ale w tym dramacie rozgrywała się jej wielka miłość. To jeszcze o tę miłość chciałam zapytać, dlatego że jest dużo rzeczywiście bardzo poruszających fragmentów, ale jest też miłość i ta miłość trzyma, jeżeli tak można powiedzieć, bardzo wiele bohaterek. Jest jedna historia, która jest też niesamowita, bo okazuje się, że ten narzeczony powstańczy myśli, że zginęła bohaterka, wyjeżdża za granicę i tam zakłada rodzinę. Mowa o hrabiance Annie Branickiej. Ją razem z rodziną aresztuje NKWD i umieszcza w obozie pod Moskwą. I Janusz, myśląc, że ona zginęła, ponieważ słuch o niej zaginął na 3 lata, ułożył sobie życie i ożenił się i miał dziecko i wyjechał do Australii. A ona przez te 3 lata, będąc na zesłaniu w tym właśnie obozie, do niego codziennie pisze listy. I to ją trzymało przy życiu. Że pisała listy, opisywała mu, co się dzieje, modliła się za niego. Niektórzy się mnie pytają, czy ci ludzie myśleli w ogóle o tym, co będzie po powstaniu, co będzie po wojnie, czy przeżyją. Oni przede wszystkim o tym myśleli. Raz jeszcze wrócimy do tego tematu, ale to już po godzinie 11 będę miała dla Państwa 5 książek. Rozdam je, powiem jak. Po 11 chwilę chyba potrzeba, żebyśmy odetchnęli. Samoloty. Papieros, los, barykado nasza Polska mała. Na barykadzie, na rejta, na jeden, drugi będzie w portki ryżnąć, w portki ryżnąć, w portki ryżnąć. Żaden to wstyd, wszak wszyscyśmy tutaj wiarą dusz. Polka na RKN i gra na ty. Yeah. wpuścić hitlerowców do nieba. Cofają się! Wstrzymać ogień! Papieros, papieros, barykado nasza Polsko mała. Izba front! O tak! Na barykadzie na rejta, na jeden, drugi będzie w portki rżnąć, w portki rżnąć, w portki rżnąć, żaden to wstyd, wszyscyśmy tutaj wiarą dusz. Jęczmień wokół lać się chce. Dziś ogolić gęby, dziś ogolić gęby, dziś ogolić gęby. Nie dam rady już. Trójka. Program trzeci. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh, decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, oh, and they come on stir. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in a song. And I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. I'll Za 17 minut godzina 11. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. W takim tempie tej trasy nie da się przekonać, a jednak my potrafimy, przenosimy się do Wrocławia. We Wrocławiu Ryszard Jaźwiński i gość. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy, bo jest ze mną Adam Kruk. Witaj, Adamie. Witam. Adam Kruk jest krytykiem filmowym, filmoznawcą, stąd też oczywiście wielokrotnym już gościem Festiwalu Nowe Horyzonty, bo też przypomnę, miałeś tutaj swoje święto 2 lata temu, byłeś laureatem Nagrody imienia Krzysztofa Mędraka. Tak, to był 2012 rok, natomiast w tym roku to jest dla mnie szczególna edycja z tego względu, że są to dziesiąte Nowe Horyzonty, w których biorę udział, także pod tym względem jest to dla mnie... Jakaś rocznica. Tak, jubileusz. Rzeczywiście na większości edycji festiwalu wziąłeś udział i dlatego właśnie chciałem cię zapytać, jakie masz tutaj tegoroczne festiwalowe odkrycia, bo oczywiście tu nawet nie sposób zobaczyć wszystkich filmów w 9 salach od rana do wieczora projekcje. Trzeba wybierać, jakim tropem ty poszedłeś i czy się udało. No, w tym roku przede wszystkim zaskoczyło mnie to, że jest tak wiele polskich filmów. I bardzo się tego cieszę, że festiwal, który zaczynał jako takie okno trochę na świat, pokazywał nam filmy z wielkich festiwali, teraz staje się też miejscem światowych premier dla polskich filmów. Także chociażby Deep Love, dokument Jana Matuszyńskiego, który kilka dni temu pokazywano, czy film... Tylko przypomnę, to Jan Matuszyński to nasz finalista tegorocznego konkursu Talent Trójki. Znamy go dobrze w Trójce. Podobał ci się film? Tak, ja w ogóle bardzo lubię dokumenty, cenię i myślę, że on dokonał tutaj dużej sztuki uwodzenia widza, jednocześnie pokazując charaktery w niebanalny sposób. Jest to opowieść o niepełnosprawności, ale przede wszystkim o miłości i pasji i gorąco ten film polecam, jeżeli będzie jeszcze okazja na festiwalu go zobaczyć. Dokumentów na festiwalu nie brakuje, no ale jednak to przede wszystkim fabuły. Co cię zaskoczyło? Bardzo zaskoczył mnie Lewiatan Andrzeja Zwianieńcewa, reżysera dobrze w Polsce znanego, z tego względu, że był to film ogromnie polityczny i można powiedzieć wręcz antyputinowski, co ciekawe współfinansowany przez rosyjskie Ministerstwo Kultury. Także wydaje mi się, że Zwianieńcewowi udała się taka sztuka, którą Polacy przećwiczyli trochę w czasach komunizmu, czyli takiej gry z cenzurą i przemycania treści, niekoniecznie władzy pomyśli. No jest to monumentalne dzieło, bardzo mocne, przygnębiające, jednocześnie bije z niej jakaś prawda o współczesnej Rosji, czy w ogóle o życiu na prowincji, gdzie człowiek może poczuć się uwięziony. Film Andrzeja Zwagincewa to oczywiście polska premiera, no ale też wiem, że troszeczkę tu wracałeś do filmów z przeszłości, bo przecież mamy też sporo retrospektyw, mamy powtórki. Co znalazłeś dla siebie? No, ja przede wszystkim się cieszyłem z retrospektywy Kena Russella. Ken Russell, który umarł 3 lata temu, doczekał się retrospektywy na festiwalu. Pokazywane są tu jego najgłośniejsze filmy, takie jak Diabły, Zakochane kobiety, wielki sukces oscarowy także przecież, ale też mniej znane filmy, dokumenty, które robił dla BBC, czy jego filmy muzyczne, a była to postać ogromnie ciekawa, nazywany angielskim Fellinim, bardzo taki, taką barokową, ale także rubaszną wyobraźnią. Tam się pojawiają obrazoburcze obrazy. On zresztą był także twórcą bardzo barwnym także w życiu osobistym. Jest słynna scena, kiedy jeden z krytyków Evening Standard skrytykował jego film Diabły. On zaczął w studiu przed kamerami okładać go właśnie egzemplarzem gazety. Był to człowiek bardzo żywiołowy i widać to w jego filmach, także tą retrospektywę bardzo polecam. No i jeszcze może jakieś akcenty polskie na festiwalu, bo od tego zaczęliśmy. Ucieszyła cię obecność rzeczywiście bardzo wyraźna. Rozmawiałam o tym z moimi gośćmi wczoraj w Klubie Trójki, polskich twórców na festiwalu. Co z tego, co do tej pory z tych polskich premier, co zobaczyłeś, cię najbardziej urzekło? Wczoraj zobaczyłem, jak całkowicie zniknąć Przemysława Wojcieszka. Był to film, na który organizatorzy festiwalu, który bardzo polecali, ale także widownia bardzo czekała. Absolutna światowa premiera. Absolutna światowa premiera, film zrealizowany w Berlinie. No, spotkał się on z bardzo mieszanymi uczuciami, wzbudził dyskusję, ponieważ opowiada o relacji łączącej dwie kobiety, Polkę i Niemkę. Ale w bardzo specyficzny sposób. Tak, także w erotyczny sposób. Wiele dziewczyn, kobiet, znajomych, przyjaciółek było tym filmem. Była zła na Wojcieszka, uważałem, że nie rozumie psychologii kobiecej. Z drugiej strony wielu festiwalowiczów było filmem zachwyconych. Jest to film, który na pewno wzbudził kontrowersje, o którym będziemy jeszcze rozmawiać i w Polsce na pewno wiele jeszcze na ten temat się usłyszy. Tym bardziej, że ta oficjalna kinowa premiera dopiero przed nami. No i bardzo dobrze się składa, że tak o tej dyskusji wspomniałeś, bo ciąg dalszy nastąpi także dzisiaj w Trójce. Już teraz zapraszam po 21 na kolejny Klub Trójki z Wrocławia, tym razem z klubu festiwalowego Arsenał. I właśnie moim gościem będzie Przemysław Wojcieszek, reżyser Jak całkowicie zniknąć oraz ekipa jego filmu, także aktorzy, między innymi w głównej roli Agnieszka Podsiadnik. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Na chwilę znikasz z festiwalu, bo masz tu jeszcze inne obowiązki krytyka filmowego, ale pojawisz się przed końcem. Tak, w sobotę będę z powrotem. Teraz wyjeżdżam na warsztaty Sunday in the Country, które organizuje Akademia, Europejska Akademia Filmowa, razem właśnie z Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. To w związku z przygotowaniami do tego, by Europejskie Nagrody Filmowe odbyły się we Wrocławiu? To w niedalekiej przyszłości? Także, ale to raczej chodzi o taki networking między polskimi krytykami, a krytykami zagranicznymi. Jest to corocznie organizowana impreza, która cieszy się dobrą sławą i pozostawia, miejmy nadzieję, dużo ciekawych wrażeń. Tak. To do zobaczenia w sobotę w kinie Nowe Horyzonty na zamknięciu oficjalnym festiwalu. Wtedy poznamy laureatów. Pozdrawiamy tymczasem i do usłyszenia. Do usłyszenia. My także pozdrawiamy, dziękujemy serdecznie i zazdrościmy niesamowicie. Za 10 minut 11. I ran up the hill.

shall toast. Walk in that wall. Talk that slick talk. I'm liking this American boy. American boy. Zapraszamy do reklamy. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie, a dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisja w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni, Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zabyty. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj wyjątkowej hiszpańskiej kiełbasy chorizo za 5,55 za 200 gramów. Lub zielonych albo czarnych oliwek za 2,22 za puszkę. Zapraszamy cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Solimar w Lidlo. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Minęła 11, jest środa, 30 lipca. Joanna Mielewczyk, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Biały Dom oskarża Kreml o naruszenie traktatu, który kiedyś zakończył zimną wojnę. Największe niemieckie gazety dużo miejsca poświęcają dzisiaj hitlerowskiej okupacji Polski. Znów tragedia na Morzu Śródziemnym, zatonęła łódź z uciekinierami z Libii. Coraz ostrzejszy jest ton rozmów polityków ze Stanów Zjednoczonych i Rosji. Biały Dom oskarżył Kreml o naruszenie traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu i wezwał, żeby zaczął go przestrzegać. Układ został podpisany przez Reagana i Gorbaczowa. Zakazuje posiadania produkcji i testowania pocisków balistycznych i manewrujących o zasięgu do 5,5 tysiąca kilometrów. Powszechnie uważa się, że porozumienie to pomogło doprowadzić do zakończenia zimnej wojny. New York Times pisze dzisiaj o sankcjach gospodarczych, które Unia nałożyła na Rosję. Zauważa, że to jest broń wadliwa i obosieczna, ale w tej chwili jedyna możliwa. I jedyna, która zmusi prezydenta Putina, żeby zrozumiał, iż nie można robić interesów z kimś, kto prowadzi zbrojną agresję przeciwko suwerennemu państwu i wspomaga swoich popleczników, którzy zestrzelili nieuzbrojony samolot pasażerski. Dzisiaj po południu Bruksela opublikuje jeszcze nazwiska rosyjskich oligarchów wpisanych na czarną listę. Beata Płomecka. Na razie nieznane są nazwiska osób objętych sankcjami. Wiadomo jedynie, że z 8 dopisanych do listy 4 to najbliżsi współpracownicy Władimira Putina. Ponadto na czarną listę trafiły 3 rosyjskie spółki. Ale najbardziej dotkliwa dla Rosji ma być druga część sankcji. Chodzi o te gospodarcze. Będą obowiązywać przez rok i zostały uzgodnione w taki sposób, by odczuła je Rosja przy minimalnych kosztach po stronie unijnej. Sankcje obejmą sektor finansowy. Główne rosyjskie banki z większościowym udziałem państwa będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych, bo wprowadzony został zakaz inwestowania w ich akcje i obligacje. Jest także embargo na dostawy broni i nowoczesnych technologii energetycznych wykorzystywanych do wydobycia ropy ze złóż arktycznych. Sankcje obejmą również sprzedaż technologii podwójnego, cywilnego i wojskowego zastosowania, komputery dużej mocy i środki chemiczne. Wszystkie te sankcje dotyczą tylko nowych kontraktów. Stare zostaną zrealizowane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sankcje gospodarcze, które muszą jeszcze formalnie zaakceptować unijne rządy, mają wejść w życie w piątek. A Rosja już odpowiada na sankcje. Dziś poinformowała, że od piątku nakłada embargo na polskie owoce i warzywa, między innymi na jabłka. Moskwa twierdzi, że producenci z Polski notorycznie naruszają obowiązujące w Rosji normy fitosanitarne. Co najmniej 20 osób zginęło w katastrofie łodzi z imigrantami, która zatonęła u wybrzeży Libii. Dziesiątki osób uznaje się za zaginione. Łódź zatonęła około 100 kilometrów na wschód od Trypolisu. Na jej pokładzie było około 150 osób. Do tej pory z wody wyłowiono ponad 20 ciał. Uratowano 22 osoby. Chaos w Libii po obaleniu 3 lata temu Muammara Kaddafiego sprawił, że tysiące imigrantów próbują dotrzeć do Europy przepełnionymi łodziami, które są w fatalnym stanie. Policja alarmuje, że to już zorganizowany przemysł przestępczy. Szacuje się, że w tym roku z Afryki do Włoch próbowało się dostać 80 tysięcy nielegalnych imigrantów. Wielu z nich utonęło w Morzu Śródziemnym. Największe niemieckie gazety poświęcają dużo miejsca otwartej wczoraj w Berlinie wystawie o powstaniu warszawskim, a co ważniejsze, przy okazji piszą o walkach i hitlerowskiej okupacji Polski. Temat trafił dziś na pierwszą stronę m.in. dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Z Berlina Wojciech Szymański. Gazeta cytuje prezydenta Niemiec Joachima Gauka, który otwierając wystawę mówił, że biorąc pod uwagę przeszłość, graniczy to z cudem, że Polacy i Niemcy są obecnie dobrymi sąsiadami. Komentator dziennika pisze, że powstanie warszawskie było krwawym punktem kulminacyjnym niemieckich zbrodni dokonanych na Polakach. Jak czytamy, to co stało się w polskiej stolicy w 1944 roku nie było odizolowanym wydarzeniem. Było przerażającym aktem końcowym wymyślonej w Berlinie polityki, która miała zgładzić nie tylko Warszawę, ale też polskie państwo i polski naród. Kto o tym wie, faktycznie będzie oceniał dzisiejsze dobre stosunki polsko-niemieckie jako cud, pisze komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wojciech Szymański, Polski Radio Berlin. Synoptycy ostrzegają, że w weekend będzie jeszcze upalniej niż w ostatnich dniach w cieniu, do 33 stopni. Więc na koniec ważne przypomnienie. Proszę dużo pić, najlepiej wody. O dziennej zalecanej dawce w czasie upałów mówi dr Michał Mularczyk. Policzmy w ten sposób, że przeciętna osoba, to jest stara szklanka, czyli 250 ml, nie 200, bo teraz są nowe, na mniej więcej 10 kg masy ciała. Ale to mówię, to jest osoba, która nie ćwiczy, która tylko wstaje rano, idzie do pracy za biurkiem i wraca do domu samochodem czy autobusem i nic więcej nie robi. To jest takie minimalne, znaczy to jest uśrednione minimalne, bo każdy będzie miał trochę inaczej. Lekarz dodaje.